Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. To trójka, jest czwartek, 8 sierpnia, już 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem pierwsze rozmowy o zmianach o składce zdrowotnej to papierek lakmusowy dla rządu, komentuje polityk lewicy. Pedofil z Tarnowa prawomocnie skazany za internetowe gwałty w więzieniu spędzi kilkanaście lat. Porodówka w Lubaczowej na Podkarpaciu nie działa, lekarze złożyli wypowiedzenia. Po południu pierwsze rozmowy w sprawie składki zdrowotnej. Minister finansów na 16 zaprosił Ryszarda Petru z Polski 2050. Na stole jest plan minimum, czyli zniesienie od 1 stycznia pobierania składki za sprzedaż środków trwałych w firmie, na przykład samochodu. Początek negocjacji wewnątrz koalicji w sprawie zmian w składce zdrowotnej skomentował w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony narodowej Stanisław Wyziątek. Ta sprawa to papierek lakmusowy dla całej ekipy rządzącej, podkreśla polityk Nowej Lewicy. Trzeba w dobrej atmosferze o tym rozmawiać, nie oskarżać nikogo, nie twierdzić, że nie możemy przeforsować, bo tylko szukać kompromisu. Jesteśmy w tej chwili rządem koalicyjnym. Jeżeli tworzymy taką koalicję, to mieliśmy wtedy, kiedy ona powstawała, świadomość, że muszą być kompromisy. Ryszard Petru powiedział w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, by w przyszłorocznym budżecie zabrakło obniżki składki zdrowotnej dla wszystkich. Jest prawomocny wyrok w sprawie gwałtów przez internet. Najpierw sąd okręgowy w Tarnowie, a teraz sąd apelacyjny w Krakowie skazał 28-letniego Pawła K. z Tarnowa za internetową pedofilię na 13 lat więzienia. Mężczyzna nawiązywał znajomości z dziewczynkami poniżej 18 lat. Zdobywał od nich zdjęcia, później szantażował i zmuszał do nagrywania filmów w określonych sytuacjach. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedna z pokrzywdzonych przez internetowego pedofila nie wytrzymała i wspólnie z rodzicami zgłosiła sprawę na policję w Tarnowie. Okazało się, że dziewczynki wysyłały 28-latkowi zdjęcia, bo były pewne, że znikają po wyświetleniu, ale Paweł T. je archiwizował, a następnie szantażował nimi pokrzywdzone do nagrywania filmików. Niektóre ofiary były nawet ponad 100 razy zmuszane do wykonywania różnych czynności, a czynności te przybierały charakter bardzo sadystyczny i poniżający. Jak dodaje rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki, śledczy oskarżyli 28-latka o gwałt, choć nigdy nie spotkał się ze swoimi ofiarami. Ale sąd potwierdził taką interpretację i kwalifikację karną. Ta sprawa dowodzi, że w sieci internet nikt nie może czuć się ani anonimowy, ani bezkarny. Wyrok skazujący internetowego pedofila na 13 lat więzienia jest prawomocny. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Porodówka i oddział neonatologii w szpitalu w Lubaczowie na Podkarpaciu zawieszają działalność do końca sierpnia. Powodem braki kadrowe. Zamknięto to też poradnie dla kobiet. Pacjentki w ciąży muszą szukać pomocy w Jarosławiu, Przemyślu, Tomaszowie Lubelskim, Przeworsku czy Rzeszowie. Starostwo i dyrekcja szpitala pracują nad jak najszybszym wznowieniem działalności oddziałów, zapewnia wicestarosta lubaczowski Zenon Swatek. Są czynione usilne starania o znalezienie osoby, lekarza, który by się podjął prowadzenia tego oddziału. Do tej nieprzyjemnej sytuacji doszło dlatego, że lekarze złożyli wypowiedzenia. Na oddziale ratunkowym wprowadzono całodobowe dyżury położnych. Ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim może się rozwijać, uważają wojskowi eksperci. Ukraińcy weszli tam z obwodu sumskiego i zajęli kilkunastokilometrowy pas przygranicznego rosyjskiego terytorium. Główne działania wojenne toczą się w Donbasie. Ukraińcy wdarli się na ponad 15 kilometrów w głąb rosyjskiego terytorium. Zajęli ponad 10 wsi, zniszczyli rosyjski sprzęt i wzięli kilkudziesięciu jeńców. Tak twierdzą nieoficjalne źródła. Oficjalny Kijów na razie nie komentuje swojej ofensywy, a ta wciąż może się rozwijać, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. Jak zaznacza, celem ukraińskiego ataku może być stworzenie strefy buforowej wzdłuż ukraińskiej granicy, ale też zmuszenie Rosjan do przerzucenia swoich wojsk z innych kierunków. Aby dokładnie stwierdzić, na ile to pomogło naszym wojskowym na wschodzie, trzeba poczekać na efekt końcowy operacji, która, jak sądzę, wciąż nie jest sfinalizowana. Tymczasem na wschodnim froncie to Rosjanie utrzymują inicjatywę. Ostatniej doby w Donbasie udało się im przesunąć nieznacznie swoje pozycje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o sile 7 stopni na wschód od japońskiej wyspy Kyushu. Wydano ostrzeżenia przed tsunami. Fala może mieć około metra. Na Kyushu wstrzymano kursowanie pociągów ekspresowych. Policyjny dron pomaga w obserwacji mazurskich jezior. Oprócz akcji informacyjnych policjanci postanowili wykorzystać także specjalistyczny sprzęt, by zwiększyć bezpieczeństwo nad wodą, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Policjanci z Morągowa postanowili wykorzystać drona, by za jego pomocą z góry ocenić sytuację na pobliskich akwenach i ewentualnie podjąć interwencję. Dron został skierowany na szlak Wielkich Jezior Mazurskich i tylko jednego dnia przy użyciu dwóch łodzi oraz podpowiedzi z powietrza policjanci skontrolowali 22 jednostki pływające, nałożyli 16 mandatów karnych na niesfornych żeglarzy oraz sporządzili wobec jednej osoby dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku o ukaranie, który zostanie skierowany do sądu. Policjanci z Mazur od początku sezonu interweniowali ponad 1000 razy, przeprowadzili 1300 kontroli, zatrzymali ponad 50 nietrzeźwych osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na burze, możliwe dziś prawie w całej Polsce. Jakie będą temperatury maksymalne? 22 stopnie w Koszalinie i Opolu, 23 w Poznaniu i Gdańsku, 24 w Zakopanem, Toruniu i pobliskich Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, 25 w Warszawie, 26 w Suwałkach, Wrocławiu i Bydgoszczy, 27 w Olsztynie, 28 na ścianie wschodniej w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Bardzo lubię bywać w tych miastach. 29 w Katowicach do 30 stopni w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę audycji Dobrego Dnia zapraszają Olga Szućko, Michał Kowarski i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Dobrego dnia. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 11, to Trójka i audycja Dobrego Dnia i znów w tej audycji zanurzymy się w kulturze wysokiej. Trzecia strona obrazu. W czwartki, tak mniej więcej kwadrans po 11, obcujemy ze sztuką. Dla tych, którzy odwiedzili w swoim życiu Louvre, nie będzie żadnym zaskoczeniem, że Mona Lisa jest praktycznie nie do zobaczenia z bliska. Nie za sprawą szyby chroniącej obraz, a morza ludzi, które rozlewa się przed dziełem Leonardo da Vinciego. Ciekawe, jak ci wszyscy zdeterminowani turyści podchodziliby do Mony, gdyby wiedzieli, że nie jest tak wyjątkowa, jak nam się wydaje. Potrójny dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Jest czwartek przed południem, więc czas na kilka minut z zagadkami sztuki, czyli na trzecią stronę obrazu. Dzisiaj w trzeciej stronie opowiem Wam historię Wiktora Zareckiego i Ały Horskiej, artystów i ukraińskich dysydentów z lat 60. XX wieku. Malarki, która zapłaciła życiem za swoje idee i malarza, który po latach zyskał miano ukraińskiego Klimta. Zresztą kompletnie niesłusznie, bo Zarecki nie był kopistą, ale pełnoprawnym spadkobiercą sztuki austriackiego mistrza secesji. Cut. Okay. Jak co czwartek o tej porze, dzień dobry, mówi Wam Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Jeżeli macie słabe nerwy, nie słuchajcie dzisiejszej trzeciej strony obrazu. U wielu z Państwa podważę fundamenty wiary w sztukę. Zadam bowiem pytanie, czy istnieją trzy Monelizy wykonane przez renesansowego arcymistrza, wynalazcę i naukowca Leonarda da Vinci. Co gorsza, udzielę na to pytanie odpowiedzi. Do niedawna świat żył w przekonaniu, że jest tylko jedna jedyna ta wspaniała Mona Lisa, która wisi sobie w paryskim Luwrze. Da Vinci miał zacząć jej malowanie około 1503 roku i poprawiać aż do roku 1516 czy 17. Położył na niej aż 30 warstw farby, ażeby uzyskać ten słynny efekt sfumato i nigdy nie sprzedał tego obrazu. Jednak w 2012 roku okazało się, że jest druga Mona Lisa Leonarda da Vinci, zwana Moną z Isleworld. A żeby być dokładnym, to jest jeszcze trzecia, tyle że naga i narysowana. Do niej zaraz dojdziemy, bo najpierw Anglia. Na czele rewolucji stanął profesor Jean-Pierre Isbou z Fielding Graduate University w Santa Barbara w Kalifornii. Wsparła go ekipa naukowców z różnych dziedzin, z którymi założył Mona Lisa Foundation. 27 września 2012 roku fundacja spuściła na świat historii sztuki bombę atomową, prezentując mediom odnaleziony w 1913 roku obraz Mona Lisa z Isleworld. Przedstawiono naukowe ustalenia, według których jest ona pierwszą wersją Mony Lizy pędzla Leonarda. Prace nad nią miały się zacząć w 1503 roku. Drugą Mona Lizą ma być obraz z Luwru, nad którym da Vinci zaczął pracę 10 lat później ze starszą o dekadę Lizą Giocondą. Brytyjska Mona jest, powiedzmy sobie szczerze, wręcz doskonała. Jest właśnie w sfumato, czyli ta mistyczna mgiełka, którą Leonardo zawieszał w powietrzu swoich dzieł. Jest słynny uśmiech, no i jest wreszcie to coś, co czyni jeden obraz arcydziełem, a drugi bohomazem. Analizowałem dowody Mona Lisa Foundation i są wiarygodne. Zresztą już za życia Leonarda da Vinci powstały przekazy sugerujące, że istniały dwie Mony. Ale ostatecznego argumentu dostarczył, uwaga, inny gigant renesansu, Rafael. Chodzi o jego rysunek z 1504 roku, przedstawiający obraz Mona Lisa. Rafael trafił wtedy do pracowni Leonarda i naszkicował obraz, który w niej stał. Szkic jest identyczny z Moną Lisą z Isleworld, mającą w tle dwie charakterystyczne kolumny. A Mona z Francji, będąc kiedyś w przecudnym Musée Condé w pałacu w podparyskim Chantilly, nie wiedziałem, że w 2017 roku odkryty zostanie tam półnagi, rysowany akt znany jako Monna Vanna. Nie chodzi tu o ceramikę łazienkową, bo po włosku to po prostu próżna kobieta. I że naukowcy ustalą, że to także, przynajmniej w dużej części, dzieło Leonarda da Vinci. Półnaga Lisa Giocondo zwrócona do nas bokiem patrzy i mówi: hej, jest nas trójka, nomen omen, świat się wali. Dlaczego więc nie uznano oficjalnie tych odkryć? Tu na scenę wchodzi niestety biznes. Mona Lisa z Luwru to przedsiębiorstwo o światowym zasięgu generujące miliardowe wpływy. Czy byłoby tak samo, gdyby okazało się, że gdzieś jeszcze wiszą dwie inne Mony Lisy Leonarda? Przypadek? Nie sądzę. Ceny Mony Lisy z Luwru nie da się ustalić. Spotkałem się z sumą 1 miliarda dolarów albo z dokładniejszą 860 milionów dolarów. Tyle, że to są dywagacje po próżnicy, bo tego obrazu się po prostu nie da sprzedać. Sprzedano za to kilka lat temu inne dzieło Leonarda, Salvator Mundi. Za niewielkie 450 milionów dolarów kupił je pewien arabski szejk. Jedno pozostaje pewne. Niebywały talent Leonarda spowodował, że prozaiczny portret żony kupca z Florencji zmienił się w ponadczasową opowieść o człowieku i jego miejscu we wszechświecie. A piękna nigdy za wiele. Dla mnie może istnieć jeszcze 10 innych Mon. A Państwu także życzę bardzo dużo piękna w codziennym życiu. I do usłyszenia. Za tydzień spotykamy się znowu w trzeciej stronie obrazu. Ze sztuką, trzecią stroną obrazów, Jarosławem Jaworskim usłyszymy się, jak usłyszeliśmy, za tydzień o

bo lubię. Z przyjemnością zwracam się teraz do trójkowych biegaczy. Mnie odezwała się Lewa Łąkotka. Mam nadzieję, że u Państwa czas bez kontuzji i zapraszam na bardzo ciekawą, moim zdaniem, impresję Pawła Januszewskiego, mistrza Europy w biegu na 400 metrów przez płotki i wieloletniego współgospodarza tej audycji. Zapytałem go, jak biegacz amator odbiera popisy zawodowców na olimpijskiej bieżni. Ja na przykład zachwycam się techniką biegową Natalii Kaczmarek. Natalia biega zjawiskowo. Amator, który śledzi poczynania zawodników podczas największych imprez sportowych, lekkoatletycznych, w tym przypadku Igrzysk Olimpijskich, to jest najlepszy kibic, jaki może się zdarzyć. Po pierwsze, sam doświadczył rywalizacji. Jest w stanie docenić, czy przebiegnięcie ostatnich, nie wiem, 100 metrów poniżej 15 sekund to jest szybko, czy wolno. Jest w stanie docenić i ocenić, czy bieganie średniej na kilometr poniżej 3 minut na dystansie na przykład 10 km lub biegu maratońskiego to jest szybko czy wolno. Amator na pewno nie jest i nie będzie nigdy hejterem, docenia wkład i wysiłek osoby, która tam startuje, która musiała zrobić minimum, żeby się dostać. To, co my, a raczej hejterzy, internauci banalnie oceniają, że ktoś się tam dostał na te igrzyska, pewnie dlatego, że są jakieś układy, jakieś kolesiostwo. Ci ludzie doskonale, amatorzy, wiedzą, jakie było minimum. Pewnie zdarzało im się startować w jakichś zawodach właśnie z ludźmi, którzy pojechali na te mistrzostwa i widzą namacalnie tą różnicę. Pamiętają swoje również potknięcia, swoje przygotowania, swoje wyrzeczenia. Są jakby częścią tego zawodnika, słuchając jego wywiadów, słuchając jego albo jej różnych problemów związanych ze startem, które się w trakcie wydarzyły. Różne przepychania chociażby, co jest jakby integralną częścią startu. Szybki początek, złe rozłożenie siły. Te wszystkie czynniki są dla nich jasne i zrozumiałe i to jest chyba najlepszy kibic i taki najbardziej doceniający, empatyczny w stosunku do zawodników, nie tylko tych, którzy pobijają rekordy świata, rekordy olimpijskie, którzy są mistrzami olimpijskimi, ale również tych, którzy robią te tak zwane niezbędne minimum, bo oni wiedzą, że to jest kosmos, że to jest coś niebywałego pojechać na igrzyska olimpijskie, także im więcej amatorów będzie samemu uprawiać sport, jakim jest bieganie, najprostsza forma ruchu, tym będzie tych pozytywnych odbiorów jak najwięcej. Lubię posłuchać dywagacji Pawła Januszewskiego, lubię też Państwu rozdawać nagrody. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Dziś w konkursie do wygrania mamy wirtualną kartę podarunkową na zakup odzieży sportowej w sklepie internetowym Rough Radical o wartości 500 zł. Nieźle. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73 533 i rozwinąć z biglem, z fadą, najlepiej rymując, takie zdanie. Najbardziej podziwiam ubiegaczy na igrzyskach. I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. Jeszcze raz zdanie do rozwinięcia. Najbardziej podziwiam ubiegaczy na igrzyskach. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. A z rozwiązaniem konkursu postaramy się uwinąć do południa. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Dancing.

czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 16. Odetchnęłam i zagłębiłam się w las, zmierzając w stronę domu. W cieniu, między drzewami, upał dokuczał znacznie mniej. Za to niemal natychmiast opadł mnie rój drobnych owadów. Zajęta ich odganianiem, nie usłyszałam szelestu przydrożnych krzaków. Zauważyłam dopiero dziewczynkę w komunijnej sukience, która wyrosła na drodze jak spod ziemi. Na głowie miała przekrzywiony wianek, we włosach pełno drobnych gałązek i liści. Z ręki smętnie zwisała jej smycz. Nie widziała pani przypadkiem mojego psa? Zapytała. Ma na imię Tofik, jest brązowy i ma krótkie łapki. To dlatego, że jego tata był jamnikiem, wyjaśniła z powagą. Nie, przykro mi. Pomyślałam, że wkrótce na drzewach zawisną nowe ogłoszenia i na moment, mimo upału, poczułam chłód. Uciekł ci? Zginął. Pokręciła głową. Mama pozwoliła mi wyjść tylko na chwilkę, żebym nie pobrudziła sukienki, a ja spuściłam go ze smyczy. Miałam iść do kościoła. Westchnęła. Przypomniałam sobie, że właśnie trwa biały tydzień i obecność tego dziecka na drodze stała się odrobinę mniej absurdalna, choć mała i tak wyglądała dziwnie. Jak nieletnia, odrobinę zdyszana zjawa, która cudem wyrwała się kolczastym krzewom w baśniowym lesie. Powinnaś wrócić do domu. Twoi rodzice na pewno już się martwią. Wiem, ale chcę znaleźć Tofika. Poczułam do dziewczynki sympatię. Zawsze miałam słabość do buntowników. Ona mówiła, że Tofika zabrał stary pan. Dodała mała. Jaka ona? Pani z psem, takim łaciatym. Też jest stara jak pani. Dziecko wydawało się zdumione odkryciem, że na świecie istnieje tak wielu ludzi w podeszłym wieku. Wracaj do domu, powtórzyłam. Na pewno Tofik już tam jest. Pokiwała smętnie głową jak ktoś przyzwyczajony do kłamstw dorosłych, a mnie zrobiło się głupio. Dlatego nie pomyślałam nawet, kim może być pani z łaciatym psem. A może po prostu miałam tego dnia pecha. Tak czy inaczej zobaczyłam ją, gdy tylko wyszłam zza zakrętu. Korpulentna postać, mimo upału, ubrana w obszerną bluzę i kręcący się przy jej nogach pies. Izabela Kmiecik z Ramzesem numer 2. Chcąc nie chcąc, ruszyłam więc na spotkanie kobiety, przez moment jeszcze się łudząc, że może Kmiecik mnie nie rozpozna. Ale nie. Na jej okrągłej twarzy już pojawił się uśmiech, a ręka uniosła się, by pomachać na przywitanie. To wyście są, powiedziała. Ludzie godają, że dla policji robicie. Robiłam. Uściśliłam, bo nie było sensu zaprzeczać. Oni za mną łażą. Wicie czemu? Podobno doniosła pani na Jacka Hermana, że porzucił psa. Bo porzucił. Uniosła wojowniczo podbródek. Tyż widzieliście, a jo nic złego nie zrobiła. Po lesie ino se łaża. O, ze psym. Spojrzała na Ramzesa, jakby powoływała go na świadka. I widziałach. Co takiego? Nie powinnam się odzywać. Im mniej zwracałam na siebie uwagę, tym lepiej. Mniejsza z tym, pomyślałam więc, co ma być, to będzie. A jak mawiał mój dawny szef, kto raz był gliną, ten gliną zostanie na zawsze. Światła! Jakie światła? U Hermana, w tej chałupie ktoś mieszka. Zamrugałam. W dzień pracuje tam policja. Nie bez dzień. Zirytowana pokręciła głową. W nocy, jak pies znikł, to się ty spaliło. Moment. Spróbowałam ustalić fakty. Kiedy po raz pierwszy pani je widziała? Przed zagodą. We środa, zaraz po tym, jak zniknął pies. I 4 dni po tym. W nocy z niedzieli na poniedziałek? Jest pani pewna? Co mu mnie być? Moja kuzynka miała w niedzielę gysburstak, a ją potem zabrała psa i poszła na tę chałupę kuknąć. W niedzielę Jacek od dawna już nie żył, pomyślałam, a jednak ktoś przebywał w jego domu. Ktoś, kto wszedł tam po moim wyjściu, albo nawet był w środku, kiedy znalazłam zwłoki. Po raz drugi tego dnia poczułam pełznący wzdłuż kręgosłupa chłód. W którym oknie? Zapytałam. Pamięta pani może? Na wierchu, czyli na piętrze, pomyślałam. To oznaczało, że kamery nie mogły niczego zarejestrować. I teraz też pani widuje światło w tym domu? Teraz też? Skinęła z powagą głową. Dzisiaj w nocy się świeciło. 15, może 20 minut. Potem se poszł. Kto? Obu ja wiem. Patrzyła wyzywająco i jednocześnie chytrze, jakby zakładała, że sama powinnam się domyślić. Powinna pani iść z tym na policję, powiedziałam, doskonale świadoma, że działam wbrew własnym interesom. To ważna informacja. Niech pani przynajmniej o tym pomyśli. Pomyśla, a teraz muszę iść wek. Nie zrobi tego, uznałam, patrząc, jak odchodzi kolebiącym się krokiem. Znałam takie kobiety i nie łudziłam się, że kmiecik w ogóle rozważy możliwość wizyty na policji. Nie mam pojęcia, czy ta świadomość przyniosła mi ulgę, czy wręcz przeciwnie. A potem pomyślałam jeszcze o jednym. W całej tej dyskusji zapomniałam zapytać, jaki to stary pan, według Izabeli Kmiecik, po śmierci Jacka, porywał psy. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Proza w Trójce wróci na naszą antenę w poniedziałek około 11.40. Zapraszam w imieniu Baszki Marciniki i Wojciecha Dorosza. Get closer to you. I